içmeden sarhoşum, gecem olmuyor. Küllendi yatağım, beni soruyor. Saramadım ben seni, neler oluyor? Küllendi yatağım, beni soruyor. Saramadım ben seni, neler oluyor? Küstürdün zalim felek, beni küstürdün. Aldım yârim elimden, çaldım götürdün. Gözümde ne varsa sildin süpürdün. Hayata doymadan küstürdün beni. Küstürdün zalim felek, beni küstürdün. Aldın yârim elimden, çaldım götürdün. Gözümde ne varsa sildin süpürdün. Hayata doymadan küstürdün beni. Ecel geldi kapımıza, cama vuruyor. Ne beni ne sevgini hiç tanımıyor. Aşkım bitti, veda geldi, canlar ölüyor. Doyamadım ben sana, neler oluyor? Aşkım bitti, veda geldi, sevgim ölüyor. Doyamadım ben sana, neler oluyor? Küstürdün zalim felek, beni küstürdün. Aldım yârim elimden, çaldım götürdün. Gözümde ne varsa sildin süpürdün. Hayata doymadan küstürdün beni. Küstürdün zalim felek, beni küstürdün. Aldın yârim elimden, çaldın götürdün. Gözümde ne varsa sildin süpürdün. Hayata doymadan küstürdün beni. Akan gözyaşlarıma seni kattım, hoş koksun diye. Dalında diken gibi battın yüreğime. Ama ne bir damla kanım aktı, ne de canım acıdı. Ama yüreğim kin, nefret, kan kustu be gülüm, kan kustu. Açan güllerine değil, uçup giden kokularına lanet olsun, lanet olsun. Nedir, nedir ulan, nedir? Senin aşk dediğin şerefi illetin gerçek adı nedir? Aşk dedin, sana kalbimi verdim. Sevda dedin, yüreğimi verdim. Yetmedi, yetmedi, yetmedi. Can deseydin, onu da alırdım benden. Gözümü bile kırpmazdım. Küstürdün, lanet olsun, lanet olsun. Beni küstürdün, aldın yârim elimden, çaldın.